Брюс Алворд, викладач Ірпінської біблійної семінарії. Пекло та вічне покарання. І терплячи муки в аду, звів він очі свої. Євангеліє від Луки, 16 розділ, 23 вірш. Пекло – тема, якої ми мало торкаємося навіть у церкві. Вже 35 років, як я християнин, і не пам'ятаю жодної проповіді на цю тему. Можливо, Біблія уникає згадки про пекло? Ні, вона багато говорить про це. Ісус сказав про пекло. «Просторі ворота – і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Євангеліє від Матвія, 7 розділ, вірші 13 та 14. Щосекунди на планеті вмирає приблизно 2 людини, і більшість людей іде в пекло, тому що не знають Ісуса як свого Спасителя. Адже Він – єдина дорога, яка позбавляє пекла. Отож, якщо ми не хочемо, щоб люди потрапили до пекла, необхідно знати про нього та попереджати інших про пекельну небезпеку. Розглянемо 6 питань, які приведуть нас до біблійно-точного розуміння пекла, спрямують і змінять наші думки про пекло та вічність, а також вкажуть, як слід жити на землі. Чи насправді існує пекло? Можливо, пекло – це релігійна вигадка та хитрощі церковників, аби залякати люд, щоб всі стали віруючими та жертвували гроші. Звідки ми знаємо про існування пекла? По-перше, Ісус Христос говорив про існування пекла. «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі не може вбити, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам загубити в геєнні». Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. Також Євангеліє від Марка, 9 розділ, 43 вірш. Євангеліє від Луки, 16 розділ, вірші з 23 по 31, та Євангеліє від Матвія, 23 розділ, 33 вірш. Ісус сказав про реальність пекла 17 разів. Жодна інша біблійна особа не говорить про пекло стільки, як Ісус Христос. По-друге, Новий Завіт вчить, що пекло реальне, наприклад, а лякливим і невірним, і мерзенним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомівцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть. Об'явлення, 21 розділ, 8 вірш. «І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і пекло дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми чинами. Смерть же і пекло були вкинені в озеро вогняне». Це друга смерть – озеро вогняне. А хто не знайшовся написаний у книзі життя, той укинений буде в озеро вогняне. Об'явлення, 20 розділ, вірші з 13 по 15. Новозавітні автори Матвій, Марк, Лука, Іван, Павло, Яків, Петро, Юда згадують пекло у своїх посланнях. Проте дехто каже, що не вірить у правдивість Біблії, а тому відкидає наведені вище свідчення, вважаючи, що пекла немає. Моя відповідь їм – ви можете відкидати Біблію і не вірити їй, але пекло нікуди не зникне. Біблія довела свою точність щодо географії, археології, історії, тому є всі підстави вірити в її спроможність у духовних питаннях. Крім цього, Біблія змінила більше життів і пережила набагато більше видань, ніж будь-яка інша книга. Тому є вагомі підстави слухати її слова з усією серйозністю. Є й третя причина – вірити в існування пекла. Бо якби не було пекла і жодного покарання за гріх, то не було б підстав Ісусу Христу йти на смерть на хресті. Тим не менш, Біблія сповіщає протилежне. Гріх існує. Він повинен бути засуджений, і непрощені грішники – підуть у пекло на покарання. І нарешті, прагнення чесності благає Бога навести порядок там, де панує хаос. Люди подібні до Гітлера, Полпота, Сталіна не підуть безкарними за зло, яке завдали людству. І будь-які інші злодіяння, знаємо ми про них чи ні, будуть розглянуті та засуджені. Справедливість і чесність вимагають розбору всякого зла. Біблія говорить, що Бог зробить це, і більшість людей погоджуються з цим. Отже, чи існує пекло? Так. Так стверджують Біблія, смерть Ісуса на хресті, і того вимагає справедливість. Це підводить нас до другого питання. Як виглядає пекло? Яке воно пекло? Думаю, більшість людей вірить у пекло. Все ж є дуже різні точки зору на те, яке воно. Дехто вважає, що пекло – це місце тортур та страждань, куди душі людей йдуть після смерті. Інші стверджують, що пекло – це не більше, ніж символ невідомого, поганого результату після смерті. Інші ж не впевнені, чи вірять, що абсолютно зникнуть після смерті. Пекло – це вічний вогонь, що палить і не гасне. Одна з характеристик, яка дуже яскраво описує пекло, це вогонь. У Новому Завіті для опису мук пекла вогонь згадується понад 20 разів. Об'явлення, 20 розділ, 10 вірш та 15-й. 14 розділ, 10 вірш, 19 розділ, 20 вірш, 21 розділ, 8 вірш. Євангеліє від Матвія, 3 розділ, вірші з 10 по 12, 5 розділ, 22 вірш, 7 розділ, 19 вірш, 13 розділ, 40 вірш та 42 та 50. 18 розділ, вірші 8 та 9, 25 розділ, 41 вірш, Євангеліє від Марка, 9 розділ, 44 вірш. До того ж цей вогонь вічний у часі. Ісус скаже: «Тоді скаже й тим, хто зліва: ідіть ви від мене, прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований». Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 41 вірш. Зверніть увагу на наступний текст: «І ці підуть на вічні муки, а праведники – на вічне життя». Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 46 вірш. Ґрунтуючись на цьому вірші, можна стверджувати: і вічне життя, і вічні муки однаково безкінечні, тому що про них згадується паралельно. Слово, перекладене як «вічне», – це те саме. Іншими словами, у цьому вірші Євангелії від Матвія, 25 розділ, 46 вірш, в обох фразах слово «вічне» має однакове значення. Отож, якщо рай триває вічно, так само буде і з пеклом. Говорячи про вічність пекла, деякі люди запитують, чому пекло має бути вічним, тоді як гріхи людей тимчасові? Одна з причин в тому, що люди, які йдуть туди, вічні нечестивці. Пекло нікого не реформує і не покращує. Гріховний стан таких людей незмінний і нескінченний. Таке і їхнє покарання. Ніхто в пеклі не зможе покращити себе і отже не зможе бути в присутності абсолютно святого Бога. Інша причина вічного існування пекла – гріх проти безкінечного, славного Бога. Гріх безкінечно згубний і тому заслуговує на безкінечне покарання. Пекло – це муки без скону. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам погубити в геєні. Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. Хто може зруйнувати тіло та душу в пеклі? Сатана? Ні. Бог, а не сатана, контролює пекло та засуджує до мук. Біблія ніде не говорить, що сатана керує пеклом і контролює його. Тілесні муки пекла, очевидно, описані в Марка в 9 розділі 48 вірш. «Де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь», а в Євангелії від Матвія, 8 розділ, 12 вірш, сказано, що там плач і скрегіт зубів. Плач передбачає страждання, біль, смуток, муки, а скрегіт зубів вказує на розпач та гнів. Така картина контрастує з зухвалими коментарями деяких людей, які говорять, що вони хотіли б потрапити до пекла, бо там будуть усі їхні друзі, і це буде схожим на велику вечірку. Пекло – це темрява без жодного світлого променю. У кількох уривках писання пекло названо темрявою зовнішньою. Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 12 вірш, 22 розділ, 13 вірш, 25 розділ, 30 вірш та послання до Юди. Пекло – це місце, де Бога не видно, не чути. Остання характеристика пекла це місце далеке від Бога. У полум'яному огні, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Друге послання до Солунян, перший розділ, вірші 8 та 9. Кінцева трагедія пекла – там немає Бога, немає Його слави та доброти. Підсумовуючи, ми можемо сказати, що пекло – це вогненна, тілесна, темна, свідома мука далеко від Господа та Його добрих дарів. Чи справедливе пекло? Наведені вище роздуми підводять ще до одного питання. Чи справедливе пекло? Деякі люди запитують, чи може милостивий, добрий Бог вічно мучити людей за гріхи? Як повірити такому? Перерахую причини вірити в це. По-перше, Біблія каже, що пекло існує, і Бог справедливий. Зрештою, не наші почуття, не наші особисті стандарти, але Слово Боже визначає істину. Істина про пекло та вічне покарання ясно викладена в Писанні. І така наша позиція. Ісус Христос, апостоли Павло, Петро, Іван та Юда, пророки Даниїл та Ісаія – всі вони вчать про реальність пекла. Тому замість того, щоб збентежитись, коли згадують про пекло, ми повинні сміливо попереджати інших людей про небезпеку майбутнього гніву. Друга причина. Біблія каже, що ми вкрай зіпсовані та гріховні. Вся праведність наша ніби поплямований місячним одяг. Книга Ісаїї, 64 розділ, 6 вірш. Людське серце найлукавіше над усі, та невигойне, хто пізнає його. Книга Єремії, 17 розділ, 9 вірш. Проблема в тому, що ми не бачимо себе достатньо гріховними, а Бога нескінченно святим. Тому багатьом прірва між Богом і нами не здається такою вже й великою, а злочин гріха проти Бога – безмірним. Проте це так. Немає праведного жодного. Нема, хто розумів би. Немає, хто Бога шукав би. Всі повідступали, разом стали непотрібні. Немає доброчинця, немає жодного. Послання до Римлян, 3 розділ, вірші з 10 по 12. По-третє, люди, які відкидають пекло, зазвичай роблять це тому, що воно здається їм позбавленим любові та несправедливим. І все-таки Божа любов не повинна трактуватися за межами Його святості. Бог – це не лише любов, а й абсолютна святість. Бог абсолютно нетерпимий до гріха. Святість – це Божа ДНК. Святий, святий, святий Господь Саваот. Книга Ісаїї, 6 розділ, 3 вірш. Святий, святий, святий Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є, і що має прийти. Об'явлення, 4 розділ, 8 вірш. Пекло вказує на серйозність гріха і абсолютну святість Бога, який не може ігнорувати гріх. Біблія каже, заплата за гріх – смерть, Послання до римлян, 6 розділ, 23 вірш. Як наслідок, комусь доводиться платити за наші гріхи. Або ми опинимося в пеклі, або Христу треба було померти на хресті. Відплата за гріх не може просто зникнути. Але Бог настільки люблячий, що заплатив ціну за наш гріх, якою стала смерть Ісуса на хресті за нас. Говорячи про небеса, новий Єрусалим, Слово Боже згадує: «І не ввійде до нього ніщо нечисте, ні той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Об'явлення, 21 розділ, 27 вірш. Пекло існує, тому що Божий святий характер вимагає цього. Пекло не може бути несправедливим, тому що Божий характер завжди справедливий і правильний. Тож, по правді, не чинить Бог несправедливого і всемогутній не скривлює права. Книга Йов, 34 розділ, 12 вірш. Той, хто всю землю судитиме, не вчинить неправди. Книга Буття, 18 розділ, 25 вірш. Також послання до римлян, 2 розділ, 5 вірш. Чи є рівні покарання в пеклі? Побачивши, що таке пекло, деякі запитують, чи є рівні покарання у пеклі? Іншими словами, чи матимуть теж покарання Гітлер і Пол Пот, що й мила бабуся, яка не прийняла Спаса? У пеклі, швидше за все, будуть різні покарання, залежно від вини людини та глибини розуміння істини. Ця ідея підтримується євангелістом Лукою. А раб той, що, знаючи волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинивши згідно з волею його, буде тяжко побитий. Хто ж, не знаючи, а вчинивши кари гідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і хочуть, а кому багато повірено, від того ще більше хочуть. Євангеліє від Луки, 12 розділ, вірші 47 та 48. Сам Господь Ісус попереджав тих, що мали більше істини та привілеїв, про суворіший суд. Але говорю вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 24 вірш. Отже, ґрунтуючись на цих віршах, ми можемо дійти висновку про існування рівнів покарання в пеклі. Це не означає, що пекло не буде жахливим, серйозним, свідомим, вічним покаранням далеко від присутності Бога для кожного, хто туди потрапить. Це означає, що покарання буде не однаковим для всіх. Хто потрапляє в пекло? Поставимо наступне важливе питання. Хто піде в пекло? Більшість відповість – не я. Незважаючи на слова Ісуса, просторі ворота і широка дорога, що веде до смерті, і нею багато хто ходить. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Слово Боже каже: «Кожен, хто не повірить у Христа». Ось що говорить Біблія: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, А хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на ньому перебуває. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 36 вірш. Позбирають із царства його всі соблазни і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, вірші 41 та 42. Друге послання до Солунян. Перший розділ, вірші 8 та 9, і об'явлення, 21 розділ, 8 вірш. Як нам реагувати? Ми повинні дякувати Богові за його характер, явлений у питаннях про пекло. Бог святий, праведний і покарає гріх. Віруючі повинні дякувати Богові за Ісуса Христа і Його смерть за нас. Дякувати Йому за те, що ми не йдемо в пекло, якщо по-справжньому віримо в смерть Христа. Слава Богу, я врятований! Чи гніваєтеся ви на когось сьогодні за те, що вам зробили зло? Віддайте помсту Богові! Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Послання до Римлян, 12 розділ, 19 вірш. Чи гніваєтесь справедливо на члена сім'ї, друга, незнайомця, пастора церкви, уряд? Відпустіть, віддайте це Богові, Він розсудить, Він розставить усе на свої місця. Не дозволяйте гіркоті поглинути вас, вона ніби отрута, нашкодить вам і близьким. Вибачте інших, як і Бог пробачив вас. Послання до Єфесян, 4 розділ, 32 вірш. Ми маємо попередити інших про небезпеку. Якби горіло житло, в якому сплять люди, і ми могли би попередити їх, врятувати від загибелі, то хто стояв би осторонь та не пробудив би людей від сну? Настільки ж більш серйозною та тривалою, ніж фізична смерть на землі, є небезпека вічної смерті в пеклі. Часто нас засмучує те, що насправді не має жодного значення для вічності. Ми сумуємо через дрібниці, які порушили наші плани, засмучуємося через ставлення людей до нас. А в цей час кожну секунду приблизно дві людини помирає. І більшість з них не знають Спасителя Ісуса Христа. Тільки подумайте, доки ви слухали цю статтю, померло кілька тисяч людей. Це не теорія чи здогад, це факт. Більшість з померлих перебувають у муках пекла. Перестаньте турбуватись про те, що зрештою не має значення, і почніть жити у світлі вічності і щойно почутої істини. Попереджайте оточуючих про небезпеку, яка наближається з кожним днем. Пекло реальне. Пекло існуватиме вічність, і воно куди жахливіше і болісніше, ніж ми можемо уявити. О Боже, допоможи нам бути сміливими, коли нас долає лінь чи слабкість, і ми не хочемо розповідати про Ісуса. Допоможи нам більше піклуватися про інших та їхню вічну долю, ніж про власний комфорт, і про те, як ми виглядаємо, або якими нас бачать оточуючі, коли ми ділимося Євангелієм. Боже, допоможи попереджати інших про майбутній суд і вмовляти їх покаятися у гріхах і довіритися Ісусу, єдиному Богові і Спасителеві, який заплатив ціну за гріхи людей. Друзі, спасіння від гріха і вічного покарання очікують лише тих, хто повернеться від гріха до Ісуса. Сьогодні день спасіння.